A myślę, że jednak w bardzo mądry sposób to jakby no, kierują tym swoim rozwojem gospodarczym czy jakby no, tym budowaniem polityki zagranicznej. Tak, to państwo już na samym początku niepodległości wykonało szereg kroków takich bardzo rozsądnych, bardzo dobrych dla swojej gospodarki i dla swojego położenia w świecie i sytuacji w świecie, która usytuowała. Myślę, że wśród państw bałtyckich możemy określić Estonię jako takiego prymusa, który wychodził z tego poradzieckiego systemu. Drodzy państwo, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Doktor Monika Michaliszyn-Stelina, specjalny nasz wysłannik Ernest Zozuń. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy, do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 30 kwietnia, minęła 13. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Dużo żalu i wiele postulatów. W resorcie pracy trwa okrągły stół w sprawie niepełnosprawnych. Finansowo konflikt się Moskwie nie opłacał. Gospodarka Rosji rozwija się wolniej niż przewidywano. Tego wieczoru znów sportowe emocje, dziś drugi półfinał Ligi Mistrzów. Cała lawina postulatów, bo i problemów, cała masa. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej od 3 godzin trwa tak zwany okrągły stół w sprawie niepełnosprawnych, a te problemy pojawiają się od samego początku i znikąd pomocy, mówił Jacek Zalewski ze Stowarzyszenia Dobra Wola, ojciec niepełnosprawnego Kuby. Nie wiem, czy ktoś z rodziców niepełnosprawnych dzieci doświadczył czegoś takiego, że z chwilą, kiedy mu została postawiona diagnoza i kiedy mu powiedziano, że pana dziecko będzie upośledzone umysłowo, będzie nienormalne, będzie niepełnosprawne, będzie wymagało 24-godzinnej opieki, czy ktoś się koło niego pojawił i go wsparł? I wcale nie wsparcie finansowe jest tu najważniejsze, ale potem bardzo istotne. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych żądają równości w świadczeniach. Obecnie otrzymują 520 zł, kwotę o połowę niższą niż od maja będą otrzymywać opiekunowie niepełnosprawnych dzieci i też oczekują tak zwanego uzawodowienia. My jesteśmy zostawieni bez środków do życia, bez składek emerytalno-rentowych i bez składek zdrowotnych. Opiekun osoby dorosłej nie może iść nawet do lekarza, bo jest pozbawiony składek zdrowotnych. My żądamy równego traktowania. Szef resortu pracy odpowiada, uporządkowanie świadczeń owszem, jest konieczne. Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował m.in. podwyżkę dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych i do sprzętu rehabilitacyjnego. Dzisiejsze posiedzenie nie zakończy się najpewniej konkretnymi decyzjami. Powstaną zapewne grupy problemowe do konkretnych spraw. Finanse Ukrainy mają się coraz gorzej. Jak właśnie podał Urząd Statystyczny w Kijowie, w burzliwym pierwszym kwartale gospodarka kraju skurczyła się o 2%, ale zwalnia też gospodarka rosyjska. Jak wynika z analiz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w tym roku będzie się ona rozwijała znacznie słabiej niż prognozowano. Fundusz obniżył prognozę wzrostu gospodarczego na ten rok z 1,3 do zaledwie 0,2%. Jest to kolejna obniżka prognozy w ostatnim czasie. Wcześniej fundusz zakładał, że rozwój gospodarczy Rosji w tym roku wyniesie 3%. Cytowany przez agencję Reuters szef misji MFW w Moskwie dodał, że zagraniczni inwestorzy mogą wycofać w tym roku z rosyjskich rynków nawet 100 miliardów dolarów. Niewykluczone są dalsze obniżki prognoz. Wcześniej fundusz podał, że międzynarodowe sankcje wobec ludzi i firm z otoczenia Władimira Putina szkodzą zarówno gospodarce rosyjskiej, jak i krajom środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej Europy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Za godzinę powinniśmy poznać decyzję głowy państwa. Bronisław Komorowski ogłosi, kto będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego po tym, jak w styczniu zmarł sędzia Stanisław Dąbrowski. Kandydatów jest dwoje, to Małgorzata Gersdorf i Lech Paprzycki. Oboje to profesorowie powszechnie znani w środowisku sędziowskim z dużym dorobkiem naukowym. Gdyby prezydent wybrał profesor Gersdorf, byłaby pierwszą kobietą na tym urzędzie w historii polskiego sądownictwa. Kadencja prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. Ta uroczystość w Pałacu Prezydenckim o 14, a później przed Bronisławem Komorowskim spotkanie z młodzieżą, która zamierza go zasypać trudnymi pytaniami. 10. rocznica naszego wejścia do Unii Europejskiej dopiero jutro, ale politycy od kilkunastu dni przypominają nam o tym na każdym kroku. Resort Spraw Zagranicznych przygotował specjalny raport, w którym punkt po punkcie wylicza, co się udało w tym czasie zrobić. Donald Tusk z tej okazji nawet w internecie zaśpiewał i tak się szczęśliwie składa, że dokładnie na rocznicę udało się dokończyć brakujący odcinek autostrady A1. Bronisław Komorowski zaprosił do siebie młodych ludzi, by o korzyściach z członkostwa porozmawiać. Będą licealiści, gimnazjaliści i trudne pytania, zapowiada Anna Radwan z Fundacji Szumana. Młodzi ludzie.

Zespół Foo Fighters otwiera nasze spotkanie w audycji 3 wymiary gitary. Panowie Piotrowie, Piotr Baron i Piotr Kordaszewski, wybrali się już dzisiaj na majówkę, więc witamy w składzie Zofia Kruszewska, Grzegorz Zembrowski i Mariusz Owczarek. 10 utworów i mnóstwo wspaniałej muzyki na tej płycie. Zespół nazywa się Quartado i to jest pierwszy album grupy. W składzie Jan Rejnowicz, Tomasz Łosowski, Karol Kozłowski i Marcin Wądołowski. Okładka bardzo charakterystyczna. W czerwonym kolorze łatwo będzie znaleźć, mam nadzieję, na półce z nowymi płytami. We need medicine, we need it now. We need medicine and we need it now. We need medicine and we need it now. To get us to the end of time. My soul's on fire, but my heart, she's made of stone. I'd be a good man if only my wicked thoughts were known. I don't believe in nothing that isn't shown. I'm not the kind of man you take back home. We need medicine, we need it now. We need medicine, we need it now. We need medicine, we need it now. To get us to the end of time. I won't be happy till I don't have a friend. I just can't convince myself of what I'll never comprehend. No, I'm not a sinner, I confess at the end. But don't trust a single word I say. We need medicine, we need it now. We need medicine, we need it now. We need medicine, we need it now. To get us to the end of time. Trzeba było czekać długie 5 lat na ich kolejny album, ale było warto, bo to świetna płyta jest po prostu. We Need Medicine, tytułowe nagranie z nowego albumu zespołu The Fratellis. Zaczęli od płyty Costello Music 2006, potem Houston 2008 i ta trzecia zdecydowanie najbardziej przypadła mi do gustu.

Na ekranie komputera w studiu pojawiły się sygnały, że z tym szkockim kącikiem to był całkiem niezły pomysł. Dziękuję. Dziękuję za dobre słowo. Za 22 minuty 14. Paolo Nutini. Tak, bo to jego nowa płyta Caustic Love. Świetny nowy album. Dobrze nam się sprawdza w sobotnich spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie po 22. Pomyślałem, że dzisiaj po 13 też powinno dobrze zabrzmieć. No i chyba nieźle zabrzmiało. Iron Sky to piosenka numer 8 na tym albumie, a pod 11 jeszcze Looking for Something. The dirt is washed away and old lullabies are out, and the hands that used to heal me only curse me now. The echoes of a woman so kind rain like waterfalls and ice cream on my worried mind. I lay there in a puddle of myself, fishing for a brand new wish from that bucket down the well. And in her colors I find my faith, 'cause I remember every word that lady used to say. She said hearts can't break themselves, looking for something, leaving with nothing. But souls can save themselves, learning to fly. Mother of mine, be a long way home without you. Such a long way home without you. Yeah. Mm-hmm. Nurse my mother like no other, made me human, made me brother. Hands would swell and they would blister for my sake and my sister's. The guardian of my karma, keep my feet on terra firma, and then release me like a scion to the sky. She said that hearts can break themselves, looking for something, leaving with nothing. But souls can save themselves, learning to fly. Sweet mother of mine. And I guess I'll tell sometime. And I sit some, yes, and hungry eyes can bite back your hypnotized, smiling faces in disguise. Can bite back your hypnotized. Keep going against the grain. Soon that's all you'll know. Soon that's all you'll know. And let's get this straight. Sometimes you'll rise, and there's times you'll fall. After all, you're just blood and bones, and you don't owe no one nothing. No, you don't owe no one, so don't live like one price is right. 'Cause there's some things in your life that you can't buy. She said that hearts can't break themselves, looking for something, wind up with nothing. But souls can save themselves, looking for something, leaving with nothing. But souls can save themselves, learning to fly, learning to fly. A long way home without you. Kastik, Love. Taki jest tytuł całego albumu. Nagranie, które przed chwilą Państwo usłyszeli na antenie Trójki, to Looking for Something. Paolo Nutini z nowej, bardzo dobrej płyty. Dzisiaj w trzech wymiarach gitary. Za kwadrans 14 zapraszam fanów jak zwykle do internetu. To strona na Facebooku trójka cyfrą.wymiary.gitary. Tam jak zwykle zestaw muzyczny pojawi się po audycji. Najpierw pojawi się oczywiście na stronie trójkowej polskieradio.pl/trójka w sekcji audycje, w sekcji 3 wymiary gitary. I skoro jesteśmy już przy internecie, to zapraszam Państwa także na zaprzyjaźnioną czasami z audycją 3 wymiary gitary stronę audycji Mało Obiektywnie, bo w audycji Mało Obiektywnie 24 maja kolejny koncert. Czasami zdarzają nam się takie spotkania w sobotnie wieczory, kiedy muzyka na żywo brzmi na antenie przez godzinę, a może nawet i dłużej. Zobaczymy, jak to się nam wszystko poukłada. W każdym razie 24 maja po 22 w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpią zwycięzcy konkursu Seven Festival Music and More w Węgorzewie z roku ubiegłego, z 2013 roku. Trwa już konkurs tegoroczny, ale o tym to więcej pewnie w naszych sobotnich spotkaniach. 24 maja zagra zespół The October Leaves. Oni są teraz w ważnym momencie swojej działalności, ponieważ lada dzień ukazuje się ich płyta, ale płyta będzie miała też dodatkowy krążek w opakowaniu. Album anglojęzyczny, który chłopaki nagrali w 2010 roku, ale do tej pory był dostępny tylko na ich stronie internetowej, więc teraz w jednym opakowaniu mamy dwie płyty. Ta najnowsza nosi tytuł Bardziej znani, wiecznie obcy i zaczyna się od piosenki zatytułowanej 1994, a ja mam dla słuchaczy trójkowych zaproszenia na ten koncert 24 maja o 22 w Trójce na żywo The October Leaves. Chętnych proszę o znaki listem mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Do płyty na pewno będę wracał w sobotniej audycji Mało Obiektywnie i także w audycji Teraz Polskie z wtorku na środę od 2 do 4. A koncert zespołu The October Leaves w naszym studiu 24 maja po 22. I czas się żegnać, wygląda na to. Bardzo szybko mija ten czas w audycji 3 wymiary gitary. Jeszcze jedna płyta przed nami. Ja zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam w sekcji audycyjnej, w prężnie działającej sekcji 3 wymiary gitary, zestaw muzyki, która towarzyszyła nam dzisiaj od 13. Ja nie zapraszam na sobotę, to znaczy zapraszam na sobotę, ale zapraszam do Sopotu w sobotę i The War on Drugs. Na do usłyszenia. Living in me.